जय श्री कृष्ण। नमस्कार, हम कार्तिक नारायण के साथ प्रार्थना करेंगे। अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया कि कोई भी व्यक्ति पुरुष है यानी नॉट मेन कोई भी व्यक्ति यानी पर्सन वह पाप क्यों करता है, उसको मालूम है कि ये पाप है, युवा खेलना पाप है, शराब पीना पाप है, ये करना पाप है, हम मालूम है। ये मालूम होते हुए भी अनिच्छन्नपि वासनेय बलादिव नियोजितः, उसकी इच्छा नहीं है जानते हुए भी वो उसमें क्यों ये करता है, चोरी क्यों करता है, किसी को मारता क्यों है, खून क्यों करता है, मालूम है पाप, व्हाट इज द रीजन। तो तभी भगवान अर्जुन को इसका उत्तर जो दे रहे हैं उसमें कहते हैं कि ये कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, ये जो पाप कराने वाला जो फोर्स है, जो एलिमेंट है, वो कहीं बाहर से नहीं आता, वो शत्रु अंदर ही बैठा है। और काम एष क्रोध एष रजोगुण समद्रुव, ये कामना है, ये क्रोध है, ये दोनों रजोगुण की वजह से भी वेरी एक्टिव, हाइपर एक्टिव जब हो जाते हैं तभी कामनाएं बढ़ जाती हैं, और कामना जब सेटिस्फाई नहीं होती तो उसकी वजह से क्रोध आता है। तो कामना और क्रोध दोनों एक ही सिक्के की दोनों दो बाजुए हैं, और इनकी वजह से ये व्यक्ति पाप करने को प्रवृत्त होता है। और ये काम और क्रोध कैसे हैं, महाशनो महापापमा विद्धि एनम इह वैरिणम, ये बहुत खादेड़े खाने वाले हैं, यानी कि आपसे करवाते ही रहते हैं। जुआ खेलने वाला एक बार जुआ खेलेगा तो फिर बाद में उसको चस्का लगता है, मदिरा पीने वाला एक बार शुरू करेगा पीना तो उसको चस्का लगता है, और जुए में बोलते हरे जुगारी बोलोरम है। तो ये ला ला ला, और वो बड़ा पापी है, पाप कराने वाला है, और भगवान बोलते हैं कि इनको तो विद्धि एनम इह वैरिणम, इह यानी संसार में इनको तुम्हारा दुश्मन जानो, विद्धि शब्द का प्रयोग आया था बराबर। और फिर कहा कि ये कैसे करता है, धूमेन आवृत अनिरत, वो उदाहरण दिया। और फिर कहा कि आवृतम ज्ञान में तेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौतेय दुष्पूर्ण अनलेन च, वो अग्नि की तरह है, इसमें आप जितना भी डालो उसको जला देता है, खाक कर देता है, और अग्नि और भड़कता है। तो वो दुष्पूर्ण यानी कि इसको सेटिस्फाई कर ही नहीं सकते, अनसेशियबल डिजायर जो हम कहते हैं। और फिर कहते हैं कि ये जो कामना है, ये जो काम है, वो रहता किधर, उसके रहने की जगह कहाँ है, तो इंद्रियाणी मनोबुद्धि अस्य अधिष्ठान उच्यते, इंद्रिय मन और बुद्धि ये तीन जगह जो है ये इनकी रहने की जगह है, अधिष्ठानम एत ही विमोहयति एष ज्ञानम अवृत्यते नम, ये इन तीनों को अच्छी तरह से पटा लेता है, उनको मोहित कर लेता है, इंद्रियों को, मन को और बुद्धि को अच्छी तरह से। मामा की बात कर रहे थे, तो मामे की तरह सबको अपनी जाल में फंसा लेता है, और फिर अपना साम्राज्य वो जमा देता है कामनाएं। अभी भगवान, और तो अभी ये तो हो गया, ये मामा आ गया बराबर। भगवान एज अ वेस वी हैव बीन टॉकिंग ऑलवेज, तो मात्र आपको एक आपके सामने एक प्रश्न छोड़कर ही डजंट रिमेन क्वाइट, उसका फिर इलाज भी बताते हैं। तो उसका इलाज कैसे करना, ये कामना जब भी भड़कती है, ये वैरी जो तुम्हारे अंदर जो शत्रु बैठे हैं, टेररिस्ट राइट, आतंकवादी जो अंदर बैठे हैं, वो आतंकवादी के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक कैसे करने का उसका उपाय भी भगवान बताने वाले हैं। पाप्मानं प्रजहीहेनं प्रजहीहेनम् पाप्मानं प्रजहीहेनम् ज्ञान विज्ञान नाशनम् ज्ञान विज्ञान नाशनम् ज्ञान विज्ञान नाशनम् तस्मात्त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य अपरतर्षभ पाप्मानं प्रजहीहेनम् ज्ञान विज्ञान नाशनम् तस्मात्त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य अपरतर्षभ पाप्मानं प्रजहीहेनम् ज्ञान विज्ञान नाशनम् तस्मात्त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य अपरतर्षभ पाप्मानं प्रजहीहेनम् ज्ञान विज्ञान नाशनम् तस्मात् इसलिए भरतर्षभ भरत ऋषि अरे ऋषभ यानी कि ऑक्स यानी कि भरत का पुढ़ारी यानी अर्जुन गड़बड़ कर रहा है तुम आदो पहले इंद्रियाणि इंद्रियों को नियम नियमों को वश में करके ज्ञान विज्ञान नाशनम एनम पापमानम ही प्रजही ज्ञान और विज्ञान को नाश करने वाला इस पापी का नाश करो प्रजही यानी तस्मात् इसलिए भरतर्षभ हे अर्जुन त्वं तुम आदो पहले इंद्रियाणि इंद्रियों को नियम वश करके ज्ञान विज्ञान नाशनम ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले एनम पापमानम इस कामरूप पापी का ही निश्चय पूर्वक प्रजा ही नाश करो यानी कि जो टेररिस्ट अंदर बैठे हैं उनको उनसे निपटो जैसे अभी मैंने आपको बताया कि कृष्ण कोई भी तर्क दिए बिना या मेरी बात कर रहे हैं कोई भी सत्य का या तो कोई भी प्रिंसिपल का जिक्र नहीं करते प्रतिपादन नहीं करते व्हेन ही वांट्स टू एम्फेसाइज विद्धि एनम का तो जब भी एम्फेसाइज करना है तो एम्फेसाइज भगवान ऐसे ही नहीं करते उसके पास कुछ ठोस रीजन होता है उसके पीछे कुछ ठोस लॉजिक होती है और यहाँ भी इंद्रियों को वश में करने का उपदेश देते हैं और ये करने से कामनाओं के ऊपर काबू पाया जा सकता है ये इच्छा को यहाँ पापी कहा है इसलिए क्योंकि ये इच्छा हमें किसी भी निम्न स्तर पर ले जाकर विवश कर देती है हमारे ही एक नज़दीकी रिलेशन में एक व्यक्ति है इन हिज फॉर्मेटिव डेज जब वो युवा था लड़का बहुत होनहार कवि बन सकता था गुजराती साहित्य का एंड वेरी ब्रिलियंट एंड स्पार्क भी अच्छा था वो जो लिखता था उसमें भी बहुत प्रकार की अलग ये थी और गलत कंपनी के इसमें चला गया और मद्यपान शुरू किया उसने और दारू पी के उसने अपना पूरा करियर भी खलास कर दिया जीवन भी खलास कर दिया तबीयत भी खलास हो गई ना भी सफरिंग लग गई यानी ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कामनाएं ऐसी हैं कि यदि उसके ऊपर आप सतर्कता से कंट्रोल नहीं कर सको तो ये आपको कहीं भी ले जा सकती इट कैन टेक यू टू डाउनफॉल तो ये विवश कर देते हैं बिल्कुल निम्न स्तर के जो वो अभी कीड़े की तरह रह रहा है वो व्यक्ति यानी ये जो हमारा आत्मस्वरूप जो है अंदर का उसको ये प्रकट नहीं होने देता हमारी जो सही जो क्षमता है अवर एबिलिटीज उसको बाहर नहीं आने देता जैसे इस केस में हुआ कि इसकी जो क्रिएटिविटी थी सब खत्म हो गई तो इच्छाएं जो हैं वो बेसिकली किसी भी मात्रा में अच्छी नहीं है डिजायर्स, लेकिन हम तो गृहस्थी हैं, बिना डिजायर तो जी नहीं सकते क्या? बेटे बेटियाँ बड़े होते तो उनकी शादी करनी है, या तो बच्चों को पढ़ाना है, हमारी करियर बनानी है, और एट्सेट्रा एट्सेट्रा कामनाएं तो होती हैं। तो अभी क्या है, वी हैव टू ड्रॉ अ लाइन समवेयर कि भाई दिस वर एंड नॉट फर्दर, इतना काफ़ी है। एक संतोष की मात्रा, एक सेटिस्फेक्शन की मात्रा, जिसको मेरे वॉन्ट्स, उसके लिए हमें सतर्क जागरूक रहना चाहिए। इट शुड नॉट गेट इन टू ए वर्ल्डविंड डिजायर का चक्कर में हमने यदि फंस गए तो फिर कहीं का कहीं ये कामनाएं नहीं जा सकती हैं। तो भगवान यहाँ अर्जुन को इस संयम का उपदेश देते हैं। इंद्रियों के ऊपर संयम करना है तो अनेक प्रकार की साधनाएं हैं, और इंद्रियों के साथ साथ मन और बुद्धि भी साथ साथ जुड़े हुए हैं, यानी कि इंद्रियां, मन और बुद्धि, ये ट्रायो साथ में चलते हैं, क्योंकि मन और बुद्धि की सहायता के बिना इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल नहीं आ सकता। दूसरे अध्याय के 58वें श्लोक में भगवान ने कहा था, यदा संहरते चायं कुर्मोंगानि व सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। वहाँ भगवान ने कहा था, कछुए का एग्जाम्पल दिया था। कछुआ जब चलता है तो अपने जो सारे लिम्स हैं वो सब बाहर निकाल कर धीरे धीरे धीरे धीरे चलता है, एंड मोमेंट उसको कहीं भी डर या तो वेन इट एनकाउंटर सम डेंजर, वो सारे अपने अंग को अंदर लेकर छुप जाता है, और उसके ऊपर की जो ढाल है वो इतनी सख्त कि उसके ऊपर आप हथौड़ा भी मारो तो उसको कुछ होता नहीं है। वो उसका एग्जाम्पल दूसरे अध्याय में भगवान ने हमें दिया था कि कछुए की तरह योगी को बनना है, हमें बनना है, यानी स्थित प्रज्ञा के लक्षण जब भगवान बता रहे थे, तभी स्थित प्रज्ञा के जो लक्षण थे उसमें भगवान ने ये बताया था कि एक कछुए की तरह हमें बनना है, यानी हमारी इंद्रियों को हम बाहर फैलाएं, अपने अपने विषयों में जाने दें, भोजन करना है, बटाटा वटा अच्छा लगता है तो कभी खाना चाहिए क्या, लेकिन उसका क्रेविंग नहीं होना चाहिए, यानी कि चाहिए ही इसके सिवा नहीं चलेगा, ये बात कभी भी नहीं होनी चाहिए। अभी ताज़ा ताज़ा एग्जाम्पल कल की परसों की बात है, कल ही परसों की है, मैं मिट्टी गया था, वही रास्ता, वही सिटी हो, देखो काम में क्या थी? मैं अपने स्वामियों से आपको बताता हूँ, तो जब भी वापस आया वहाँ से तो सिटियों का वो सुगंध आई, पैर मुड़े लेकिन मुड़ने नहीं दिए, उसको नज़रअंदाज किया, बोला नहीं नहीं बस हो गई ना भिजन क्या, अभी क्लास में इतनी बातें करते बटाटा बटा के और फिर भी जाके खा लिया तो फिर क्या बात है। तो वहाँ से निकल गया, 10 कदम चल के कदम वापस रुके, नहीं नहीं जरा पीछे मुड़ के दिखा, फिर बात में वापस मन को मजबूर किया, नथिंग डूइंग, चलो ये परसों का ताज़ा एग्जाम्पल है। यानी ये जो कामनाएं हैं ना, ये हमको इतनी जल्दी से छोड़ती नहीं, उनके लिए हमें अपने मन को अच्छी तरह से ट्रेन करना। और मैं तो बहुत टाइम टॉकिंग टू वेरी कैंडिडली क्या, मैं कोई बड़ा सदा हुआ ऋषि नहीं हूँ, आपके जैसा ही हूँ, जो कामनाएं जो हमारे में हैं। लाइफ इज ए प्रैक्टिकल लेबोरेटरी, और ये लेबोरेटरी में, मेरी लेबोरेटरी में जो भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो मैं आपके सामने ला के रखता हूँ, देखो भाई ये मेरा अनुभव है, बट एटलीस्ट नाउ आई एम हैप्पी क्या, आई डिड नॉट सकम टू इट क्या। तो ये जो है कछुए की तरह अपनी इंद्रियों को खींच लेना है और ढाल के अंदर आ जाए, प्रोटेक्ट कर सकते, ये कामनाएं पहले तो इंद्रियों के ऊपर हल्ला करती है, जैसे वो बटाटा वटा ने घृण इंद्रिय के ऊपर हल्ला किया, तो इंद्रियों के ऊपर पहले हल्ला करती है, और जैसे ही इंद्रियों के ऊपर अटैक आया सतर्क हो जाए। इंद्रियों के बाद मन के ऊपर अटैक आता है, मन के बाद बुद्धि के ऊपर अटैक आता है, लास्ट टाइम हमने उसका पूरा डिस्कशन किया था, उन्होंने रिपीट करो, इंद्रियों के ऊपर अटैक आया, फिर मन में टेम्पटेशन आता है, फिर बुद्धि उसको जस्टिफाई करती है, अभी मैं भी कर सकता था, अरे इतने साल के बाद आया हूँ, 5 साल से तो यह खाया नहीं, तो आज तो उसका मजा ले लेते, क्या फर्क पड़ेगा, नहीं वो बुद्धि के लेवल तक उसको जाने नहीं दिया, इंद्रियों के लेवल के ऊपर ही अटैक को रोक लिया। तो दिस इज व्हाट हैपेंस। हम अपने आप से ही ये करते हैं, वी जस्टिफाई अवर सेल्स और अच्छे अच्छे रिजल्ट्स ढूंढ निकालते हैं अपने एक्शंस को जस्टिफाई करने के लिए। तो दिस इज व्हाट इट इज। तो कहा है कि बुद्धो शरण मन विच्छ, बुद्धि के शरण में जाइए और विवेक बुद्धि जब भी होगी तो ये हमें भटकने नहीं देंगे। अभी इसका जो एक्सट्रीम जो ये है, साधारण पंचक शंकराचार्य जी ने कहा है, क्षुद्र व्याधिश्च चिकित्सया प्रतिदिनं भिक्षौषधं भुज्यतां स्वादन्नं नतु याच्यतां विधिवशात् प्राप्तेन संतुष्यता। उसका अर्थ ये है कि भोजन जब भी हम ग्रहण करें तो जितनी भूख है उतनी क्षुधा के अनुसार ही थोड़ा वजन औषधि के रूप में लेना है, एज इफ यू आर टेकिंग द मेडिसिन टू कीप योरसेल्फ अलाइव। और हम लोगों के खाने का कैसा होता है वो तो अभी वो आई डोंट नीड टू डिस्क्राइब, बराबर। और स्वाद अन्नम नतु याच्यता विधिवशात् प्राप्तेन संतुष्यता, यानी कि जो भी पोषक अन्न जो सात्विक अन्न मिलता है, जो मिलता है जितना मिलता है उसमें संतोष लेना है। क्या यानी कि अन्न का जो उपभोग है वो योग्य प्रमाण में ही होना चाहिए। और यदि उसका सीधा इंडिकेटर ये है कि यदि योग्य प्रमाण में होता है तो ये दिखेगा नहीं, ये दिखता है उसका अर्थ है कि योग्य प्रमाण में हो नहीं रहा है। पूरये दशनेन अर्धं तृतीयमुदकेन तु वायोसंचारणार्थाय चतुर्थमवशेषे। श्लोक को याद रखिए, बहुत काम का श्लोक है, आपको मैं व्हाट्सएप पे ग्रुप में डाल दूंगा। यानी कि याद करने जैसा, याद रखने जैसा श्लोक है। पूरये दशनेन अर्धं तृतीयमुदकेन तु वायोसंचारणार्थाय चतुर्थमवशेषे, यानी कि भोजन कैसे करना चाहिए इसकी विधि बताई है। पूरे अशनेन अर्धम, यानी अपना जो पेट है उसका चार भाग करना है मेंटल। यू हैव टू डिवाइड द कैविटी इन योर स्टमक इनटू फोर कंपार्टमेंट्स। उसमें से पूरे अशनेन अर्धम, अशन यानी कि भोजन, पूरे यानी कि भरना है, अशनेन अर्धम यानी कि आधा पेट भोजन से भरना है। तृतीयम उदकेन तु, चार कंपार्टमेंट बनाया, दो कंपार्टमेंट में भोजन गया, तीसरा कंपार्टमेंट जो है उसमें पानी पीना है। तृतीयम उदकेन तु, सो द थर्ड कंपार्टमेंट इज फॉर वाटर। एंड वायु हो संचारणार्थाय चतुर्थम अवशेषे, चौथा भाग जो है वो वायु के संचालन के लिए, वायु के अंदर हिलने फिरने के लिए वो चौथे भाग को खाली रखो। हम लोग क्या करते हैं, पूरे अशनेन संपूर्णम, पानी के लिए तो जगह नहीं है और हवा के लिए तो है ही नहीं। जो पुना के जो ब्राह्मण लोग होते हैं उनके बारे में कहा वाक्य है कि जब भोजन करने बैठते हैं एक हाथ से खाते हैं, दाई हाथ से खाते हैं और बाई हाथ ऐसा ऐसा करते हैं, ऐसा ऐसा करते जाते हैं और ऐसे ऐसे खाते हैं। लो भाई ये और ये शरीर का हार्ड हो जाना चाहिए तब तक खाना है, यानी कि कपाल और पेट दोनों शरीर के हार्ड हो गए तब तक खाते रहो। पूरे अशनेनार्धं तृतीयम उदकेन तु वायु संचारणार्थाय चतुर्थम अवशेष। सीधा साधा एग्जाम्पल है आपका मिक्सी का। आप घर में मिक्सी में चटनी बनाते हैं, बराबर, पूरा अपने टॉप तक सब भर के डाल दिया, फिर मिक्सी चालू करो, चटनी बनेगी नहीं बनेगी, पानी नहीं डाला उसमें तो क्या करते हैं आप, पौना थ्री फोर्थ टू थर्ड या थ्री फोर्थ आप सब मटेरियल से भरते हैं, जो मिर्ची जो धनिया वगैरह जो डालते हैं, फिर थोड़ा पानी डालते हैं और ऊपर थोड़ी जगह रखते हैं ताकि मिक्सी को घूमने के लिए जगह तो मिलनी चाहिए। बस वही मिक्सी अंदर है लेकिन उसका हम ख्याल नहीं करते हैं। इन द प्रोसेस वे will end up in creating so many problems for us. जो कोलेस्ट्रॉल वगैरह जो चक्कर होता है वो इसी की वजह से होता है. सो ईशावासी उपनिषद में भगवान ने कहा है कि ये जो शास्त्र प्रतिपादित कर्म जो है वो हमें करते रहना चाहिए. गृहस्थ की ये ड्यूटीज है, हमारी फर्ज जो बताई गई है, वी हैड सीन इट अर्लियर क्या क्या हमें करना है गृहस्थ के लिए, क्या क्या बताया गया है. और ईशावासी उपनिषद में कहते कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजीविषत् शतम् समाः एवं त्वयि नान्यते तोस्ति न कर्म लिप्यते नर. यानी हमें शास्त्र विदित कर्म जो है वो करते रहना है. जो भी बताया है हमारे शास्त्र में पुरुषों को ये करना चाहिए. 6 प्रकार के यज्ञ हमने देखे थे, याद होगा आपको तो याद है. वो सब यज्ञ हमें करते रहना चाहिए. देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, भूत यज्ञ, वो सब हमें करते रहना चाहिए. गृहस्थ का फर्ज बनता है, इट इज अ पार्ट ऑफ अवर ड्यूटी. ये करते करते करते करते कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजीविषत् शतम् समाः. ये सब करते हुए 100 साल जीने की इच्छा रखो. ईशावासी उपनिषद बहुत प्रैक्टिकल में मन मुझे बहुत पसंद है. पहला उसका जो श्लोक है ईशावासी इदं सर्वं यत्किञ्च जगत् यद्यत्न त्यक्तेन मुञ्चितः मा कृतः कश्चन स्मृतिरम. ये पूरा जो संसार है ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत यहाँ जगत यत किंचन जगत यहाँ जगत. जगत में जो कुछ है उसमें ईश का वास है, परमात्मा का वास है. लुक एनी वे जो भी आपको सामने दिख रहा है उसमें परमात्मा है. सामने जो पेन पड़े उसमें भी परमात्मा है. वो पस्ती का प्रति का कागज पड़ा है उसमें भी परमात्मा है. ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत यत्किंच जो भी है उसमें ईश वास्यम ईश का वास है. इदम सर्वम इस पृथ्वी के ऊपर. और भगवान ने ये सृष्टि बनाई है हमारे उपभोग के लिए. एना त्यक्तेना भुंजी था उसका उपभोग करो. ऋषि कहते हैं सृष्टि हमारे लिए बनी है, हमारे उपभोग के लिए बनी है. लेकिन कैसे एना त्यक्तेना उसका त्याग करके. उसका त्याग करके यानी क्या, उसपे क्रेविंग न रखते हुए जो जैसे मिलता है उसका उपभोग करो आनंद से. उसका आनंद उसका व्हाटएवर इज अवेलेबल एक्सेप्टेड प्रसाद की तरह उसका उपभोग करो. माँ गृध कस्य सिद्धनम गीध वृत्ति मंत्र को. गीध क्या करता है, ऊपर उठता है और नीचे कुछ देता है, पट करके नीचे आता है, सीधा डाइव मारता है. तो गीध वृत्ति है. हमारे में भी कई लोगों में गीध वृत्ति होती है. जहाँ भी कुछ अच्छा दिखे, किसी के ऊपर धन मिले या तो किसी का ही मिले तो गीध की तरह उसके ऊपर तरह लगाते हैं. क्या तो ये गीत वृत्ति नहीं रखते हुए संसार में जो भी है परमात्मा ने जो बनाया है उसका उपभोग करो. और दूसरा ही श्लोक ईशावासी उपनिषद का है कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजीविषत् शतम् समाः. इस तरीके से कर्म करते हुए कुर्वन्ने वेह इह कर्माणि इस संसार में कर्म करते हुए 100 साल जीने की इच्छा रखो. ऋषि नहीं कहते हैं कि संन्यास ले लो, जंगल में चले जाओ, हिमालय में चले जाओ. नहीं, ये तो गृहस्थ के लिए है. ये सब करते हुए 100 साल जीने की इच्छा. लिव लाइफ किंग साइज फोर्स पे एडवर्टाइजमेंट आता है. जियो शान से, जियो मस्ती से, जियो. क्या एवं तो ये नान्य थे दोस्ती न कर्मा लिप्य थे. इस तरीके से यदि आप जियोगे तो ये जो कर्म है आपको लिपेगा नहीं, यानी कि बांधेगा नहीं, उसका बंधन नड़ेगा नहीं. 100 साल जियोगे फिर भी कर्म के बंधन नहीं नड़ेंगे. साक्षी भाव से जिए, विटनेस बनकर जिए, कर्ता भाव का त्याग करें तो मजा है. हमने देखा था कर्म इज इक्वल टू क्रिया प्लस कर्ता भाव. सो कर्म माइनस कर्ता भाव इज इक्वल टू क्रिया. यानी मात्र क्रिया ही करें, कर्ता भाव न रखे तो कर्म क्रिया बन जाती है और क्रिया का कोई फल नहीं होता. फल मात्र कर्म का होता है. यानी कि हूँ करो ए जब इनता शकट नो बार जब स्वागता मैं करता हूँ अहम भाव जब होता है तभी ही कर्म हमें बांधते हैं। यदि कर्ता भाव नहीं होगा तो कर्म हमें बांधेंगे नहीं। और इसका मैंने आपको एक उपाय दिया था, संस्कृत के जो अभ्यासी विद्यार्थी उनको तो बहुत जल्दी आसानी से समझ में आएगा कि कोई भी भाषा का प्रयोग करते हैं कर्तरी में मत करो कर्मणी में करो। मैंने ये किया की बजाय ये हो गया मुझसे भी निकल दो, कर्मणी प्रयोग का उपयोग यदि आप करना सीख जाओगे तो कर्ता भाव अपने आप मिट जाएगा। मैंने आज घर में रसोई अच्छी बनाई, रसोई अच्छी बन गई, मैंने निकल गया, कर्ता भाव निकल गया क्या? तो ये यदि हम हमारे जीवन में इस बात को ले आए, इफ इट बिकम्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर पर्सनैलिटी, व्हेनेवर यू थिंक, व्हेनेवर यू डिस्क्राइब, तो जब भी आपके मन में जब विचार आता है ये कर्ता भाव यदि निकल जाता है कर्मणि प्रयोग में ही सोचने की हम आदत डाल रहे हैं तो कर्ता भाव धीरे धीरे धीरे धीरे अपने आप में से विलीन होता जाएगा और फिर ये कर्म हमें बांधेंगे नहीं, क्रिया बन जाती है। हमें क्या है क्रेडिट लेने की आदत है, यानी कि जो भी हम करते हैं वी एक्सपेक्ट दैट समबडी शुड रिकॉग्नाइज। घर में आज सब्जी अच्छी बनी तो घर वालों को बोलते हैं तो सब्जी अच्छी बनी, एक एक्सपेक्टेशन रहता है बराबर। और नहीं वो अपने हिसाब से उसकी सराहना नहीं हुई है तो किसी ने किसी को कुछ पढ़ी नहीं है मेरी कीमत नहीं, इतनी अच्छी सब्जी बना के दी मेरी नौकरी कब के देने के बाद, तो एक कर्ता भाव दृढ़ीभूत होता है। ठीक है सब्जी अच्छी बन गई फाइन, फिर किसी ने अप्रिशिएट किया नहीं किया इस इंटीरियर। ऑफिस में आपने कुछ बहुत अच्छा काम कर दिया, रिपोर्ट बनाना था बढ़िया सा बढ़िया रिपोर्ट बना दिया फर्स्ट क्लास बाइंडिंग बाइंडिंग करके बॉस को दिया, बॉस ने देखकर बाजू में रख दिया, ये बंद हो गए दुखी इतना काम किया और बॉस देखता भी नहीं, इसलिए बेचारा देख के बाजू में रख, इट डजंट इवन अप्रिशिएट। और वैसे बॉस नाम का जो प्राणी है ना उसकी एक क्वालिफिकेशन होती है, टू बी अनरीजनेबल इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए बॉस। बॉस कभी रीजनेबल होता ही नहीं कहीं आप कहीं भी, बॉस नाम का प्राणी ऐसा है, बॉस बनना है तो दिस द फर्स्ट क्वालिफिकेशन यू शुड हैव दैट यू लर्न टू बी अनरीजनेबल। एनीवे सही है साहब, कॉर्पोरेट में जो काम करते हैं दे विल बी इंटीग्रेटेड विद इट। तो अर्जुन से भगवान ने कहा है कि अर्जुन तुम तुम्हारा कर्तव्य कर्म करते रहो और इस तरीके से ये जो हमारा जीवन जो है वो प्रत्येक क्षण परमात्मा की कृपा है और यद यद कर्म करो भी तद अखिलम शंभो दो आराधना, बराबर परमात्मा की आराधना हम करते जो भी करते हैं और उनके स्मरण से ही दिन का आरंभ हो, उनकी सेवा करते हैं वही भाव से दिन व्यतीत हो और सोते समय भी परमात्मा को याद करें हे प्रभु आपका बहुत आभार आज का दिन अच्छा गया। सो कर्ता भाव निकल जाएगा धीरे धीरे। सूरज जब उगता है तो आके अनाउंस करता है चलो भाई उठो में आ गया, नहीं वो अपने आप आ जाते हैं, फिर आपको उठना है उठो नहीं उठना है तो मत उठो, इज नॉट कंसर्न। नदी बहती है तो हमसे कहती है चलो भाई मैं बह रही हूँ बहुत आज बहुत मीठा पानी आके पियो, नहीं नदी बह रही है मैं काम कर रही हूँ। हम इसी तरह प्रकृति के जो ये सारे जो आइकॉन्स जो हमारे सामने हैं उनको नजर में रख, एक फूल का गुलाब का पौधा है गुलाब खिल गया, नाउ दैट गुलाब का जो छोड़ है वो हमसे एक्सपेक्ट नहीं करता तुम यहाँ जाते हो मेरे पास ठहरो एंड देन यू अप्रिशिएट मी, अरे वाह कैसा गुलाब खिलाया तुमने आज तो बहुत अच्छा गुलाब खिलाया, दैट ट्री डज नॉट एक्सपेक्ट ऑफ यू, वो अपनी मस्ती में अपने हिसाब से खिलता है। तो कुदरत के ये जो तत्व हैं अपने अपने हिसाब से अपना अपना कर्तव्य कर्म बराबर बराबर करते हैं, उसी तरीके से हमारे हिस्से में जो भी कर्म आते हैं सारे कार्य हम इसी तरह से स्पॉन्टेनियसली करते रहेंगे। There should be spontaneity in our actions. और इस तरीके से हम जीवन जिए तो उससे कुछ आ नहीं जाएगी, फिर आपको कोई विषाद नहीं होगा, आपको तकलीफ नहीं होगी, मायूस नहीं होंगे कभी आप। हम अपनी मस्ती में है क्या? मैं हूं दीवाना बड़ा मस्ताना, दुनिया मुझे कुछ भी कहे, गाता चला दिल का तराना, मैं हूं दीवाना। उड़ते उड़ते प्यारे पंछी इस दुनिया से दूर चले, मैं भी उनके संग चला हूँ, चांद नगर में शाम ढले, मैं हूँ दीवाना बड़ा मस्ताना, दुनिया मुझे कुछ भी कहे, गाता चला दिल का तराना। स्पॉन्टेनिटी, दुनिया के सर्टिफिकेट पे जीने की आदत नहीं छोड़ी। वो क्या कहेगा, वो ऐसा बोलेगा, वो ऐसा बोलेगा, एज लॉन्ग एज यू आर डूइंग द राइट थिंग, गलत काम करने के लिए नहीं। यानी शास्त्रोक्त कर्म जो शास्त्रों ने हमें बताए हैं उस तरीके से यदि आप अपना जीवन जिए तो फिर दुनिया कुछ भी कहे, डोंट वरी अबाउट इट। लोगों के सर्टिफिकेट से जीने की कोशिश मत करो, क्योंकि लोगों के सर्टिफिकेट से जीने की कोशिश करोगे लोग आपको जीने नहीं देंगे। वो कहानी आपने सुनी होगी, एक बेटा और बाप एक गधे को लेकर जाते थे बेचने के लिए, और वो कहानी में आपको आई नॉट नाउ गेट इनटू दैट स्टोरी बट ऑल ऑफ यू नो इट, बराबर। तो ये दुनिया ऐसी है, अब कुछ भी करो देयर आर पीपल देयर हु आर गोइंग टू क्रिटिसाइज यू, नुक्स निकालने वाले तो बहुत है। छोड़ो, दुनिया मुझे कुछ भी कहे, गाता चला दिल का तराना, अपने अंदर जो मस्ती में मस्ती से जियो आराम से। ये सब कब मुमकिन होगा? जब कर्ता भाव नहीं है, स्पॉन्टेनिटी है। यानी कि प्रकृति के जो भी सारे पदार्थ हैं जिस तरीके से स्पॉन्टेनियसली अपना अपना काम करते हैं, सूर्य अपने समय पर आकर उग जाता है, नदी बहती रहती है, फूल खिलते रहते हैं, पक्षी चहचहाते रहते हैं, दे डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम यू। बस इसी तरीके से हम भी इस जगत से कुछ भी एक्सपेक्ट न करते हुए अपना जीवन जिए, चाह गई चिंता बिटी मनुआ बेपरवा, जिसको कछु न चाहिए वो शाह हो चुके चाहे, अपनी मस्ती में। ये अहंकार नहीं है, ये सेटिस्फेक्शन, ये भी बात समझ। मुझे दुनिया की कोई परवाह नहीं, आई डोंट केयर फॉर एनीबडी, आई लिव माय ओन लाइफ, ये ईगो हो गया। नहीं, दैट नॉट दैट, एक्सपेक्टेशन नहीं है। कर्तव्य कर्म सभी करना है क्या, लेकिन दिस शुड नॉट गेट ट्रांसफॉर्म इन टू ईगो, बिकॉज दूसरी तकलीफ शुरू हो जाएगी। सो दिस व्हाट इट इज, ह्यूमिलिटी और एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, ये दो चीजें जिसने आत्मसात कर ली जीवन धनी हो जाएगा। परमात्मा की कृपा हम सबके ऊपर है, और ये परमात्मा को हम सभी जगह पर देखने की आदत डालेंगे। दूसरे अध्याय में भगवान ने कहा था रसो वर्ज्यम रसो पिस्य परम रसो अनिवर्तत कृपा भुक्ति ने। जब ये दर्शन करना आप सीख जाएंगे, परम दृष्ट अनिवर्तते, यानी जब परम को हम देख लेंगे तो ये सारी चीजें हैं ये अपने आप छूटने लगेंगी, फिर आपको छोड़ने की जरूरत नहीं। सी, हम गलती कहां करते हैं, हम छोड़ने की कोशिश नहीं, हम छोड़ने की चेष्टा करते हैं। ये छोड़ दिया, बादल दिए, आइसक्रीम नहीं खाऊंगा, श्रीखंड नहीं खाऊंगा, रसमलाई नहीं खाऊंगा, ये कितनी चीज की बादल हो गया, हजार चीजें भरी पड़ी हैं। सिनेमा देखने नहीं जाऊंगा, फिर घर में टीवी के ऊपर पिक्चर देख लेंगे, वही पिक्चर थिएटर में नहीं जाएंगे और घर में देख लेंगे, फिर हम उसका बहाना भी ढूंढ, उसका उपाय भी ढूंढ लेते हैं ना। एकादशी के दिन दूधी के सब्जी नहीं खा सकते, लेकिन दूधी की खिचड़ी खा सकते हैं, दूधी का हलवा खा सकते हैं। यानी हमारा दिमाग जो है ना वो बड़ा अजूबा है, it finds out convenient excuses. ऐसा छोड़ने की कोशिश मत करो, परमात्मा को देखने की कोशिश करो, ये सारी चीजें अपने आप छूटने लगेंगी। ये मेरा निजी अनुभव है, आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस। यानी व्रत लेना, तप करना, ये करना, वो करना, उसमें बहुत सारे झंझट है मेरे हिसाब से। मैं कभी करता नहीं, लेट मी बी ऑनेस्ट। लेकिन वो करते भी किस लिए है सी? हम उपवास क्यों करते हैं? कि ताकि जिस दिन हमने उपवास किया, खास करके हमारे गृहणियों के लिए, कि भाई आज उपवास है तो भोजन नहीं है, तो आज किचन में से छुट्टी है, एक दिन आपको मिल गया एकादशी का दिन, आज उपवास है, किचन में से छुट्टी है, तो उतना समय जो मिला वो बैठकर परमात्मा का भजन करें, बराबर। लेकिन हम क्या करते हैं? उपवास नहीं करते, हम तो करते हैं अपवास करते हैं। उस दिन तो डबल खाना बनता है, अलग अलग प्रकार के उपवास के व्यंजन बनते हैं, साबूदाना की खिचड़ी, न बटेटा भूसा, सांबर, चिंगोड़ा की कढ़ी, न ओटमट। यानी जो नहीं करना चाहिए वो हम करने लगते हैं। सो अभी उपवास करते क्यों है? परमात्मा का ध्यान करने के लिए। माला जपते क्यों है? परमात्मा का ध्यान करने के लिए, बराबर। सुबह बैठकर दो घंटा परमात्मा के सामने बैठकर पूजा क्यों करते हैं? ताकि परमात्मा में हमारा ध्यान लगे। यानी कि ये जो सारे विधि विधान हैं जो हमें बताए गए हैं, वो हम परमात्मा में हमारा ध्यान करें इसलिए है। यदि ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित् जगत्याम जगत, आपके मन में बैठ गया कि इस पृथ्वी पर जो कुछ है वो परमात्मा ही है, जहां जहां नजर डालो परमात्मा ही, जहां जहां नजर मारे ठहरे यादि परिचय आपकी। कलापी ने अलग अंदाज में कहा था, बट इसी को परमात्मा के साथ जोड़ दो। जहां जहां मेरी नजर ठहरती है वहां आपकी यादि है परमात्मा, मैं आपको ही देखता हूँ। उपवास करने की जरूरत नहीं है, व्रत रखने की जरूरत नहीं है, माला जपने की, जो कुछ करने की जरूरत नहीं है। 24/7 तो परमात्मा में ही है, उसमें ही डूबे हुए, उसमें गोते लगा रहे हैं। पानी में जब ये मछली तैरती है समुद्र में, तो मछली को कभी पानी का ध्यान करना पड़ता है? नहीं करना पड़ता है। So if we become fish like, परमात्मा के में ही, उनके महासागर में यदि हम तैरने लगे, ये सारे सृष्टि में परमात्मा को देखे, सब पानी है, बराबर परमात्मा ही है, तो मछली की तरह हमें भी सब जगह रूप में पानी है, नेचुरली विल स्विम इनटू इट। इस संसार में हम मछली की तरह तैरेंगे, फिर परमात्मा का अलग से बैठकर ध्यान करने की जरूरत नहीं है। मछली को भी बैठकर पानी की माला जपने की जरूरत नहीं है, पानी में ही है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित् जगत्याम जगत्। ईशोपनिषद का पहला श्लोक की जो पहली स्टैंजा है, बेस्ट स्टैंजा है। इसको यदि आत्मसात कर ले, लाइफ विल बी अ फन यार, मजा आएगा, अंदर से आनंद का फवारा निकलेगा, यू विल एंजॉय लाइफ। सो ये अभ्यास करना चाहिए और ये स्वस्वरूप में रहना, यही हमारा पुरुषार्थ है। वृत्ति को इसमें स्थिर करना है, फिर बाद में बटाटा वड़ा खाओ ना, बताए कोई पाबंदी नहीं है। अभी भगवान ने यहां कहा है, पापमानम प्रजही हेनम, प्रजही इसको मारो, जही एक्चुअली खून करने का अर्थ में है, किल इट। नाउ इस बात को थोड़ा समझना है, ये मार डालने की बात जो भगवान ने करी है, लेकिन इसका अर्थ ये अर्थ नहीं है। इसे हमारे शास्त्रों में जब बात होती है तो वाच्यार्थ होते हैं और लक्ष्यार्थ होते हैं। मान लीजिए अहम ब्रह्मास्मि, तो अहम ब्रह्मास्मि का वाच्यार्थ क्या हो गया? मैं ब्रह्म हूं, ये शरीर ब्रह्म है। यदि आपने आत्मा को शरीर के साथ जोड़ लिया और हम समझे कि शरीर मैं हूं, फिर बोलोगे अहम ब्रह्मास्मि, नहीं जमेगा। उसका लक्ष्यार्थ क्या है? कि मैं आत्मा हूं, उसी परमात्मा का स्वरूप हूँ, वो अंशी है, मैं अंश हूँ, और इसलिए वो ब्रह्म है तो मैं भी ब्रह्म हूँ, तो उसका लक्ष्य अर्थ है। किसी तरह यहाँ प्रजय शब्द का जो परमात्मा ने प्रयोग किया है उसका अर्थ ये नहीं है कि छोरा लेके खोल दो, नॉट टू कीप इन दैट सेंस। और बहुत अच्छी बात यह है, इसको जरा समझने की कोशिश करो। मान लीजिए कि बीज है, देयर इज अ सीड राइट, और वो बीज को यदि हम कहें मार डालो उसको प्रजय, उसको काट के आप फेंक दिए तो खत्म हो गया बीज राइट। लेकिन उसी बीज को यदि आपने बोया, उसको खाद पानी डाला और उसमें से जब पेड़ पनपा फिर वो बीज रहेगा, विल द सीड बी देयर? नो, ट्रांसफॉर्म हो गया, वो खत्म हो गया, इट डिसॉल्व्स, उसकी आइडेंटिटी चली गई। इसी तरह हमारे अंदर जो भी वासनाओं के बीज आते हैं उनको जबरदस्ती से मारना नहीं है, उनमें से पौधे को उगाना है। लेकिन वो पौधा कौन सा है? ऊर्ध्व मूलम अदशाकम अश्वत्थ प्रापुरभयम् सन्नासीयस्य पर्णानि स्तम्भयति। वो बीज को इस तरीके से उसको पनपाना है। यानी हमारे अंदर जो भी वासनाएं आती हैं, जो भी इच्छाएं आती हैं, उसको परमात्मा की ओर हमें मोड़ के जाएं, तो फिर जो वटवृक्ष बनेगा उसमें से वो तो कितना आनंददायक हो, ये आनंद की हमें अनुभूति करनी है। क्या इंद्रियों को मारने की जो हम बात करते हैं ये बात गलत है। इंद्रियों को ट्रांसफॉर्म करना है, ट्रांसेंड करना है। मान लीजिए कि किसी ने बोला संसार असार है, इसमें सब कुछ बेकार है, ये है वो है, कुछ देखने लायक नहीं, आंखें फोड़ दो, बराबर? तो संसारी लोग तो क्या करेंगे, अरे महात्मा है, संसार असार संसार को देख नहीं पा रहे थे, उन्होंने अपनी आंखें फोड़ ली और लोग आपके चरण छूने लगेंगे, बराबर? अबाबा बन जाएगा वो। आंखें फोड़नी नहीं, इन आंखों से इसी सृष्टि में परमात्मा के दर्शन करने। अगेन रिपीट, ईशावास्य निधन सर्वम यत्किंचित गतिः। पड़ोस वाला बहुत विकृत म्यूजिक बजा रहा है, क्या कान फोड़ दोगे? पॉप म्यूजिक बजा रहा है जोर जोर से, नया म्यूजिक सिस्टम लेकर आया है, क्योंकि नया नया होता है तो उनको जरा ज़्यादा एम्पलीफाई करके बजाने का शौक होता है। फिर बाद में 15 दिन दो तीन महीना हो गया, फिर बाद में कभी बजाएगा भी नहीं उसको, क्योंकि जब नया नया होता है तभी जरा मस्ती होती है, तो फुल वॉल्यूम पे कान फोड़ दोगे? नहीं, हम कान तो फोड़ते नहीं है, आंखें तो फोड़ते नहीं है, तो हमें करना क्या है? आंख को, कान को, हमारी जो भी इंद्रियां हैं उन इंद्रियों को परमात्मा की ओर मोड़ना है। और यदि संसार के विषयों के सामने यदि हम आए तो जैसे पॉप म्यूजिक को आप इग्नोर करते हो, आपकी श्रवण इंद्रियों को आप हटा लेते हो ना वहां से, तुर्मोंगा नहीं वह सर्वशः, बराबर, खींच लेते हो, ठीक है उसको बजाने दो, इग्नोर इट, उसके साथ जाके झगड़ा नहीं कर सकते, झगड़ा करने जाओगे तो वॉल्यूम और बढ़ाएगा, मेरे घर में बजा दो तुमको क्या तकलीफ है, इट्स माय हाउस, वो धंधा करने का ही नहीं, बेस्ट थिंग इज टू इग्नोर, अपने आप ठीक हो जाएगा। तो इसी तरीके से कुरूंगा जीव सर्वेश्वर, यानी कि जहां जहां संसार में कभी भी हमारी इंद्रियों को तकलीफ देने वाली चीजें दिखाई दे जो परमात्मा के विरुद्ध दिशा में हमें ले जाती है, वैसे वैसे डेंजर जहां आए वहां वो इंद्रियों को खींच ले कछुए की तरह। और जब ही प्रॉपर ग्राउंड मिले, सही ग्राउंड मिले, उसको फैला कर चलो ना, कछुआ चलता है वैसा, दैट इज हाउ वी हैव टू प्रोग्रेस। हमारी प्रकृति है, प्रकृति यानी कि हमारा सबका निजी स्वभाव, हम सब अलग अलग हैं, एक एक नमूना परमात्मा ने जो बनाया है वो एक एक नमूना ही है, बराबर है, देयर इज नो डुप्लीकेट फॉर दैट। देखो तो ये बात तो यदि आप सोचोगे नहीं तो लगेगा कि परमात्मा क्या करते हैं। No two thumb impressions are similar, right? इसलिए तो हमारा अंगूठा इज बायोमेट्रिक के लिए अंगूठा का प्रयोग किया जाता है। बराबर, No two thumb impressions are similar. Not now, present में नहीं, जितने लोग मर गए हैं उनकी भी फिंगरप्रिंट, और अभी जो जिंदा है उनकी भी फिंगरप्रिंट, और अभी जो आने वाले हैं उनकी भी फिंगरप्रिंट, किसी में नो टू फिंगरप्रिंट्स आर आइडेंटिकल। क्या परमात्मा की शक्ति है, कितना वैविध्य है। परमात्मा की जो वास्नेस जो है, उनका जो क्या बोलते स्वामित्व या तो सर्वशक्तिमान जो बोलो ओमनीपोटेंसी परमात्मा की जो है, उसका अंदर से बस एक एग्जाम्पल का भी है। क्या क्या करते हैं वह परमात्मा ने हम सबको प्रकृति दे रखी है, हम सबकी अपनी अपनी प्रकृति है, ईच वन ऑफ अस इज डिफरेंट, एक एक हम नमूने हैं। बराबर, इस प्रकृति को यदि हम कुचलेंगे तो जो उसमें से पैदा होगा वो विकृति होगी, और यदि इसी प्रकृति को आपने रूपांतरित किया तो जो पैदा होगा उसका नाम है संस्कृति। I'll repeat, प्रकृति को कुचलेंगे तो विकृति पैदा होगी, प्रकृति को यदि आप रूपांतरित करेंगे, ट्रांसेंड करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे तो उसमें से जो पैदा होगा वो होगी संस्कृति। सिंपल एग्जाम्पल, मुझे नाचने की आदत है, मजा आता है, बॉलीवुड के करूंगा, प्रकृति मेरी क्या है, डांस कर ली, बॉलीवुड के गाने सुनकर ऐसे ऐसा लटक पटक करूंगा तो विकृति हो जाएगी। उसी डांस में ट्रांसफॉर्म करो परमात्मा के इसमें तो संस्कृति हो जाएगी। इसलिए हमारा ये जो आर्ट है उसमें क्लासिकल आर्ट होती है, वेयर क्लासिक, वेयर क्लासिक, सामान्य नृत्य नहीं, सामान्य गाना नहीं है, गाने की आदत है आपको तो क्या ये कुछ भी आप बकते चलो तो विकृति है, और उसी को आप अच्छी तरह से करो तो दैट बिकम्स योर क्लासिकल सिंगिंग। परमात्मा का भजन हो जाएगा, परमात्मा का भजन हो जाएगा। हमारे गुरु जी बंगोल से सर मुस्लिम है, मुझे सिखा दे वो हमेशा गाना बिना गाना क्या, मतलब बिना कृष्ण के संगीत हो ही नहीं सकता, ये फॉर्मली बिलीव इन इट। वेदों में भी मैं सामवेद में गायन है, उसमें सामवेद गायन, सामवेद तो गायन है, सामवेद गाकर इसका ये होता है, कृष्ण नहीं बोलते, दसवें अध्याय में आता है। तो प्रकृति है, उसको अलग तरीके से उपयोग किया, यानी कि मटेरियल इसमें उपयोग किया तो विकृति हो जाती है, उसी को सही तरीके से परमात्मा के साथ जोड़कर उपयोग किया तो संस्कृति बन जाती है। So instead of it becoming pervert, you transform it और संस्कृति हो जाएगी। तो कृष्ण जब यहाँ मारने की बात करते हैं तो कृष्ण इंद्रियों के विरोधी नहीं हैं, त्यागवादियों का समर्थन नहीं करते। एक जो हमारा जैनों का जो सेक्ट है उसमें ये त्यागवाद को बहुत एक्सट्रीम लेवल तक वो ले गए हैं, और वहाँ तक कि बच्चों को भी प्रभावित करके छोटे छोटे बच्चों को दीक्षा दिला देते हैं, और फिर बाद में जो उनकी उनका हालत जो होता है, न तो इधर के न तो उधर के, वहाँ भी उनकी हालत खराब होती है और यहाँ भी उनके हालत खराब होते हैं। तो ये जो है एक प्रकार की विकृति पैदा करता है, बिकॉज टू मच ऑफ दिस इज ऑल्सो नॉट गुड, देयर हैज टू बी बैलेंस। मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि गृहस्थी जीवन ही अच्छा है। मुझे आई आई गो थ्रू दिस फेज, इसलिए आई एम शेयरिंग विद यू। कभी कभी ऐसा मन में उबाल आ जाता, झटक झटका आ जाता था कि संन्यास ले लेना चाहिए, चिन्मयानंद के आश्रम में चले जाओ, वहाँ किसी स्वामी स्वामी के चरण पकड़ लो और दीक्षा दे दो, क्या स्वयं स्व आनंद बन जाएंगे। फिर बाद में बहुत बार दिमाग में ये झटके आते थे। ऑस्टिन में कृपालु स्वामी जो है ना, उनका एक आश्रम है और वहाँ एक सन्यासी मुझे मिले। तो एक बार ऐसे इनफॉर्मल चैट उनसे कर रहा था, तो मैंने उनसे कहा, ये लोग से वेरी लर्नेड पर्सन, कुछ अच्छे पढ़े लिखे थे, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट थे वगैरह, तो मैंने सोचा कि इज द पर्सन हु कैन बी टॉक टू, इनके साथ अगर कॉम्फर्ट एंड डिस्कस विद हिम। और इनफॉर्मल चैट हो रही थी, और मैंने उनसे पूछा कि स्वामी जी मैं संन्यास लेना चाहता हूँ, व्हाट डू यू से। ही डिड नॉट से मेनी थिंग्स, बट एक ही शब्द में उन्हें बता दिया कि बी वेयर यू आर, उसमें यू कैन रीड बिटवीन द लाइंस, क्यों इसमें मजा नहीं है क्योंकि ये सन्यासियों का भी संसार है और उसमें तो बकेटे बहुत ज्यादा है हमसे भी, ये हमारी तो सेट लाइफ है, उनके यहाँ तो बहुत प्रॉब्लम है। अभी आश्रम बनाकर बैठ गए, पैसे नहीं है, मांगने के लिए जाना पड़ता है, सन्यासी होकर मांगने के लिए जाना पड़ता है। अरे स्वामी जी आप तो पैसे तो ये करते हैं, पैसा तो आपके लिए हाथ का मेल है और आप पैसा मांगने आते हैं, प्रॉब्लम होता है बड़ा बड़ा, तो बड़े बड़े लोगों के साथ तकलीफ होती है। अभी लगा कर बैठ गए, मुझे कभी कभी मन में ये होता है कि भाई स्वामी जी सब जी को है, वो जब ये उनसे बात करते हैं तो कहते हैं भाई हिमालय में था, तपश्चर्या किया था, मैंने ये किया वो किया और फिर आके हरिद्वार में आश्रम लगा, मैं कुछ था नहीं, हिमालय में तपश्चर्या कर रहे थे, हरिद्वार में आकर आश्रम लगाया, अभी आश्रम चला रहे हैं, अभी आश्रम चलाने के लिए पैसे चाहिए, वो पैसे जुटाने के लिए फिर आपके पास सब पूजा करो, ये करो वो करो, सब नाटक करवाते हैं और पैसे इकट्ठे करते हैं और फिर भी तकलीफ में है, हाउ टू मेक टू एंड्स मीट। तो मुझे कभी कभी मन में विचार आता है कि जिस तरीके से वो आए थे उसी तरीके से चले जा सकते हैं, बैक टू हिमालय, भले बड़ा आश्रम अपना किधर है, ममकार जब भी आ जाता है इनको भी आ जाता है कि ये मेरा आश्रम है, फिर तो भी उसको चलाना है, यानी कि कर्ता भाव जो छोड़कर आए थे वापस पकड़ लिया। इसलिए मैंने तो अपने साथ ये समाधान कर लिया है कि ये जो गृहस्थ आश्रम है वो ही अच्छा है और उसमें ही मस्ती है, मात्र करना क्या है, रसो वर्जम रसो प्यस्य परम दृष्टवा निवर्तते ईशावास्यमिदं सर्वं न किंचन जगत्यं, सभी जगह पर परमात्मा के दर्शन करो, मजा ही मजा है। तो इंद्रियों को मारना यानी कि कुचलना नहीं है, इंद्रियों को ट्रांसेंड करना है, इंद्रियों को ट्रांसफॉर्म करना है। बार बार एग्जाम्पल मैंने दिया है, आदमी कुत्ते को लेकर टहलने जाता है, बराबर है, आदमी को ऐसा लगता है कि मैं कुत्ते को घुमा रहा हूँ, एक्चुअली कुत्ता आदमी को घुमा रहा है, बराबर, कुत्ता रुक गया आपको रुकना पड़ेगा, कुत्ता दौड़ने लगा आपको उसके पीछे पीछे दौड़ना पड़ेगा, यू आर अंडर ए फॉल्स इंप्रेशन कि आप कुत्ते को टहलने के लिए जा रहे हैं, एक्चुअली कुत्ता आपको टहलने के लिए लेके जाता है। बस यही प्रॉब्लम हमारे साथ हमारी इंद्रियों का होता है, हमें ऐसा होता है कि इंद्रिया हमारे कब्जे में, लेकिन इंद्रिया हमें कुत्ते की तरह इधर उधर घुमाती है। तो वी हैव टू टेक द कंट्रोल, जो बेल्ट है वो हमारे हाथ में रहना चाहिए। क्या ये बात यदि हम सीख जाएं तो या तो हम कर्ता का भाव रखें, भोक्ता का भाव रखें, या तो साक्षी का भाव रखें। साक्षी का भाव रखते हुए जिएंगे तो जीने का मजा, जो भी सामने आया ठीक है, नहीं आया नहीं आया, मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो कुछ। ये कहानी महाभारत की है शायद, दुर्वासा ऋषि एक गांव था और नदी के किनारे सामने के किनारे दुर्वासा ऋषि आए हुए थे, ब्रज की बात है वृंदावन की। तो ऋषि आए हैं तो जो गांव के लोग हैं उनकी सेवा करते थे और उनको भोजन वगैरह देना, इट वॉज एक संस्कृति की, एक सभ्यता की एक ये बात थी। तो जो गोपियाँ थी वो हमेशा उनके लिए भोजन लेकर जाती थी, और दुर्वासा मुनि ऐसे थे कि उनकी जठरा की बहुत प्रदीप्त थी तो बहुत खाते थे, तो बहुत सारा भोजन लेकर जाना पड़ता था। तो गोपियाँ 10-15-20 गोपियाँ कुछ इधर उधर कुछ सब कुछ बना कर लेकर जाते थे उनको खिलाने के लिए। अभी एक बार ऐसा हुआ कि बाढ़ आएगी और गोपियाँ यमुना नदी में बाढ़ आई, गोपियाँ जा नहीं पा रही थी और गोपियों को डर लगा यदि दुर्वासा मुनि को समय से भोजन नहीं मिला वो तो है बड़े क्रोधित छाप दे देंगे। तो गोपियाँ कृष्ण के पास गई कि कान्हा अभी हम क्या करें, यमुना में बाढ़ आई। तो कान्हा ने कहा कि काम करो यमुना के तट पर खड़े रहो और यमुना से कहो कि यदि दुर्वासा मुनि उपवास करते हैं उपवासी हैं तो हे यमुना हमें रास्ता दे दो। तो गई तो भी अभी काना ने बोला है तो ठीक है, यमुना ने भी रास्ता दे दी, गोपी चली गई दुर्वासा जी को भोजन करवाया। अब ये गोपियाँ अचंभे में आ गई, घर सरप्राइज कि काना ने ऐसे कैसे कहा कि दुर्वासा मुनि उपवास करते हैं तो हे यमुना मार्ग दे दो और हमको इतना इतना खाना रोज लेकर आते रहे तो खाने खा जाता है और ये उपवास ही कैसा हो गया। तो बोला ठीक है कान्हा से जाके पूछेंगे कि क्या हो गया इस तरह से। अभी जब वापस आने लगी तो वापस बाढ़ तो थी ही, अभी क्या करें। तो अभी और तो कोई था नहीं, दुर्वासा ही बैठे थे वहां। तो कहा कि दुर्वासा जी हम अभी ये नदी पार करना है कैसे करें। तो दुर्वासा ने बोला कि यमुना जी से बोलो कि कृष्ण यदि आजीवन ब्रह्मचारी है तो ये यमुना हमें रास्ता दे दो। गोपियां सरप्राइज वापस यमुना जी के पास गई, हे यमुना भैया हमारा कान्हा यदि आजीवन ब्रह्मचारी है तो हमें रास्ता दे दो। यमुना ने रास्ता दे दिया। अभी कान्हा से पूछती है कि भाई ये क्या है, हम उसको इतना इतना रोज खिला के दे रहे हैं, बोलते उपवासी है और आप हमारे सबके साथ लीला करते हो, सब ये करते हो, बोलते आप आजीवन ब्रह्मचारी, ये सब नाटक क्या है। कृष्ण ने उनको समझाया कि जो भी ये होता है ये लीला होती है, इसमें कर्ता भाव नहीं है। यानी दुर्वासा खाते जरूर है, उनकी क्षुधा तृप्ति के लिए खाते हैं, लेकिन खाना खाते समय उस खाने में उनका अहंकार नहीं है कि उसका स्वाद नहीं ले रहे हैं, मात्र उदर तृप्ति क्षुधा तृप्ति के लिए आप जो भी उनके लिए लेकर जाती हो वो बड़े चाव से खा लेती है। बट ही डज नॉट हैव अ क्रेविंग कि आज बैगन की सब्जी ही आने चाहिए या तो आज भरेला भिंडा हुआ जो है वो उनके दिमाग में नहीं है। क्या यानी कर्ता भाव से निकल जाओ। तो अभी इसमें हम भी क्या कर सकते हैं, कर्ता भाव से यदि हम भी कोई भी कार्य करें तो हमारे लिए भी वो लीला ही है। हमारा अहंकार उसमें मिला तो कर्म होता है। तो परमात्मा कृष्ण की जो लीला कहते हैं, लीला कैसे करी उन्हें, उसमें उनका कर्ता भाव नहीं है, अहम भाव नहीं है, सहजता से जो होता है प्राकृतिक स्वरूप से होता है। फूल खिलता है लीला है, नदी बहती है लीला है, नदी बहने के प्रयत्न नहीं करती अपने आप, जहां मार्ग मिल गया बहती जाती है, फूल खिलता है खिल गया। तो इस तरीके से साहजिक जीवन यदि जब भी हमारा बने तो इंद्रियों के ऊपर हमारा अधिकार बनेगा। कृष्ण जो कहते हैं कि इनको पापमानो प्रजा ही है हम, इसको कंट्रोल करो, उसको ये जो पापी है जो कामनाएं जो पापी हैं उनके ऊपर कंट्रोल करो। और फिर कहते हैं ज्ञान विज्ञान नाशनम, ये बड़ी बात है। अगले शुक्र असतो मा सर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां मंगल। विराम लेते हैं, अगले शुक्रवार फिर मिलेंगे इसी के साथ। जय श्री कृष्ण।